جانان می لاړی مسافر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی جانان می لاړی مسافر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی کلی و کور پسی خفا شو غم جن غم جن شول کلی و کور پسی خفا شو غم جن غم جن شول لاری ابدی مسافر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی جانان می لاړی مسافر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی د گلاب گل شایسته بخمل و آشنا آشنا می د گلاب گل شایسته بخمل و آشنا آشنا می سنگ فلحان سا ما دلبر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی جانان می لاړی مسافر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی پشهادت افتخار کرو دادا سیدوانا پشهادت افتخار کرو دادا سیدوانا لوان لوان مو بختور شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی جانان می لاړی مسافر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی زمون د کلی ځوانان لاړل خزان خزان شول زمون د کلی ځوانان لاړل خزان خزان شول حسمی هغه کلی خرپن شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی جانان می لاړی مسافر شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بیان را درومی د شهید مند خوند جاړی ارمان ارمان دی د شهید مند خوند جاړی ارمان ارمان دی ټول قربان په سی غم جن شو بیان را درومی لید جهان مرور شو بيانا رادرومي جانان ملاني مسافر شو بيانا رادرومي لدي جهانا مرور شو بيانا رادرومي منير شعيب دستور قطورة قلفام قلفام منير شعيب دستور قطورة قلفام قلفام غمدي ومشتا جوڑ محشر شو بيانا رادرومي لدي جهانا مرور شو بيانا رادرومي جانان ملاني مسافر شو بيانا رادرومي لدي جهانا مرور شو بيانا رادرومي جانان ملاني مسافر شو بيانا رادرومي لدي جهانا مرور شو بيانا رادرومي لدي جهانا مرور